Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Radiowa Czwórka polecają płytę Będzie Głośno, część trzecia. Na krążku znajduje się 12 utworów debiutujących artystów. Ta płyta to zapis tego, co się dzieje tu i teraz wśród młodych polskich wykonawców, którzy działają poza głównym nurtem. Album do kupienia między innymi na stronie sklep.polskieradio.pl. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. I wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 czerwca, jest 21. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Więcej osób w hotelach, restauracjach i kościołach. Poznaliśmy plan znoszenia kolejnych ograniczeń. W przeddzień szczytu G7 brytyjski premier i prezydent Stanów Zjednoczonych podpisali nową kartę atlantycką. Wielkim wyróżnieniem nazwała prezes Polskiego Radia wpisanie unikatowych nagrań na listę UNESCO. Od najbliższej niedzieli rząd luzuje kolejne ograniczenia związane z epidemią koronawirusa. Większe zmiany zaplanowano na początek wakacji 26 czerwca. Kalendarz znoszenia obostrzeń przedstawili premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski. 13 czerwca otwarte zostaną strefy gastronomiczne, między innymi w kinach, teatrach i na koncertach. Od tego dnia w kościołach będzie mogło być zajętych 50% miejsc, nie licząc osób w pełni zaszczepionych. Od 26 czerwca otwarte zostaną dyskoteki i kluby dla maksymalnie 150 osób. Premier Mateusz Morawiecki miał też dobre informacje dla właścicieli hoteli. Zwiększamy limit dopuszczalnych miejsc zajętych do 75% i do tego limitu nie będą wliczane dzieci do 12 roku życia. 26 czerwca w kinach i w teatrach zacznie obowiązywać limit 75% obłożenia. Także limit dla restauracji zostanie podniesiony do 75%. Na wydarzeniach sportowych i koncertach limit będzie wynosił 50%. Więcej osób będzie mogło brać udział w konferencjach i targach. Przy czym, co ważne, do tych limitów nie będą wliczane osoby w pełni zaszczepione. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Małopolsce powstaną specjalne punkty szczepień przy atrakcjach turystycznych. W weekend będzie można zaszczepić się m.in. w Zakopanem na Krupówkach, przy punkcie widokowym na Pustyni Błędowskiej, ale też na Deptakach w Szczewnicy i Krynicy Zdroju. Zaszczepić będzie mógł się każdy chętny bez konieczności wcześniejszej rejestracji, mówi wojewoda Małopolski Łukasz Kmita. Turystyka wraca już do normalności. Widzimy ogromne rzesze turystów, które przyjeżdżają do Małopolski i stąd pomysł na to, żeby wykorzystać ten potencjał. Z jednej strony, aby mieszkańcy mieli możliwość szybkiego zmarszu zaszczepienia się jednodawkowym preparatem Johnson & Johnson, ale z drugiej strony, żebyśmy pomyśleli w ten sposób, aby ściągać do tych naszych perełek turystycznych dodatkowych turystów nie tylko z naszego województwa. Na dwa dni akcji przygotowano w sumie 4000 szczepionek firmy Johnson & Johnson. Nieprawidłowości w zatrudnieniu 91 cudzoziemców ujawnili od początku roku funkcjonariusze z warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej. Skontrolowano niemal 1000 obcokrajowców, w większości obywateli Ukrainy i Białorusi, ale też Bangladeszu, Indii czy Uzbekistanu. Kontrolą objęto firmy z branży gastronomicznej, budowlanej, usługowej, przetwórczej i produkcyjnej, działające na terenie powiatów olsztyńskiego, kętrzyńskiego, ełckiego, ostruckiego, działdowskiego, iławskiego i szczycieńskiego. Stwierdzone naruszenia przepisów dotyczyły m.in. pracy bez pozwolenia lub na innych warunkach niż wskazane w zezwoleniu. Oprócz tego z cudzoziemcami nie zawarto odpowiednich umów. Przedsiębiorca z branży produkcyjnej w powiecie ełckim na przykład nielegalnie zatrudnił 9 obywateli Mołdawii, 4 Ukrainy i 2 Gruzji. Od stycznia do końca maja sądy wymierzyły przedsiębiorcom blisko 92 tysiące złotych grzywien. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn.

Elżbieta Malinowska i Mateusz Tomaszuk. Witamy w ten piękny, ciepły i czerwcowy wieczór. Living in an age that realizes Jest na tym świecie, że muzyka to takie bańki z czasem i to takie bańki, które przechowują wspomnienia. A moje wspomnienia z tym utworem są jednoznaczne. Serial Dark. Oprócz tych głównych soundtracków stworzonych przez Bena Frosta pojawiały się tam i takie perełki. My Body is a Cage i niepodrabialny Peter Gabriel. Sezon na truskawki w pełni. A no właśnie, przed nami dźwiękowa podróż, którą roboczo nazwałem podróżą czerwcową, podróżą burzową, podróżą przesiąkniętą zapachem letniego deszczu. A, no i zapachem truskawek. A jakimi dźwiękami pachnie czerwiec? We'll be right back.

chwilę odpłyniemy. Patrz jak wtapia się w tłum i znika. Bokiem wyłazi, z tłem się zlewa. Patrz jak wtapia się w tłum i znika. Bokiem wyłazi, z tłem się zlewa. Wygodnie, ale broń Boże, nie zasypiaj. Zrobi się chłodniej. Oddychaj. Teraz ułóż się wygodnie, ale broń Boże, nie zasypiaj. Zrobi się chłodniej. Oddychaj, oddychaj, oddychaj, oddychaj, oddychaj, oddychaj, oddychaj, oddychaj. Oddychaj. Oddychaj. No przecież oddycham. A motywacja do poprawnego oddechu znajduje się na albumie projektu Kobieta z Wydm, na albumie Bental. Drastyczne sceny, fragment 9 z tej płyty. Tak właściwie to i drastyczne momenty chyba przeżywał król, nagrywając ten album, bo pierwsza wersja nagrań zniknęła w tajemniczych okolicznościach z twardego dysku, a na dodatek doszło do uszkodzenia sprzętu. No i chcąc nie chcąc, całość musieli nagrać prawie od początku raz jeszcze. Nie ma to tamto. Micha Truskawek, słuchamy, pozdrawiamy i delektujemy się smakowo oraz słuchowo, tak napisała pani Grażyna. Wszystko czytam, tak, co prawda dzisiaj wyjątkowo bez zdjęć truskawek, a może to i dobrze. I can hear voices Ghost. O tej płycie mówi się, że jest wręcz idealna na odsłuchy podczas długich, jesiennych wieczorów. No i tutaj wypadałoby grzecznie zaprotestować. Jeżeli mówimy o idealnych soundtrackach czerwcowych wieczorów towarzyszących do niespiesznego sączenia na przykład koktajlu truskawkowego, no to myślę, że nada się idealnie. Myślę, że So Why Not Save the World jest idealnie skrojony do takich okoliczności. Pink turns blue. No a teraz zabieram Państwa na plażę. Napisany na potrzeby filmu I Never Cry w reżyserii Piotra Domalewskiego. Trzeci singiel z nadchodzącej kompilacji Music for Film and Theater. Premiera już 18 czerwca. A, no i nie powiedziałem, że te plażowe i leniwe dźwięki to zasługa Hani Rani. Leniwy, czerwcowy, letni wieczór. No a skoro tak, wypadałoby nie zapominać o panu Majku. Czasem nie trzeba zbyt wielu słów, by wyrazić to, co trzeba, a nawet i więcej. Mike Oldfield i mój ulubiony fragment z albumu sprzed 29 lat. Tubular Bells tu. I można odpłynąć, i można pomyśleć, że to utwór idealny na letnią siestę. I można zrobić nieco głośniej. A myślę, że teraz warto zrobić jeszcze głośniej. Thank you. No, przy takich dźwiękach o spaniu chyba nie ma mowy. To może warto ustawić sobie ten utwór na budzik w takim razie. Tak swoją drogą już kiedyś sprawdzaliśmy podczas piątkowej odsłony audycji Trójka Budzi Off, jak ten utwór sprawdza się o bardzo wczesnym poranku. No i chyba to wcale nie był taki zły pomysł. Nie wiem, jak się pan redaktor zapatruje na czereśnie, na truskawki, ale ja przepadam. Właśnie zajadam się pierwszymi, a na drugie już czeka biszkopt i galarecka. No właśnie, pani Gosia takiego smaka narobiła. Z kolei pani Dorota napisała, że czerwcowy wieczór czwartkowy pachnie konstelacyjnie, niezwykle klimatycznie na grządce u babci. No i mówiłem, że zdjęć truskawek dzisiaj nie ma, ale jednak są. Są i to czerwone, bardzo czerwone truskawki. People suppress you, they hurt you, and reap a disaster. Re-education for the infants who demand it for an innocent instant. A great commandment shows the content between the world and their embarrassing bacon. Believe the scholars, read the reading. Realize the man who says anything. The great commandment. The need is believe you, or they treat you like survival disaster. Re-education for the infants who demand it for an innocent instant. The great commandment shows the content between the world and their embarrassing vagrant. Believe the scholars, read the readings, realize the man. Chociaż nie da się ukryć, że niektórzy są nabierani, a tak właściwie się nabierają. Voices and Images, głosy i obrazy, tak debiutowali w roku 1988. Kamuflaż, jaja, naturliś.